moja, nisam teo da čujem, a ceo grad već priča da si bila s njim. Samo ja, ma kao da ti nešto dugujem, uvek duplo dam kad ljubav zatražiš. Živi sam sve dok svake tvoje laži, pa dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni. Sam ja bio za prevare tvoje, to mi se lepo sad o glavu obilo. Nisi zna, mislila nikad u dvoje, i sve što dotakla si sad se slomilo. Živi sam sve dok svake tvoje laži, ma dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni. Si me noća stvarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni, a sad si lepo slobodna pa me zameni.